Otsaiak 27 ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau Berrion albistegia duzu, Berriozari irratiaren albiste emankizuna. Ezkaba mendiari buruzko itzaldiak atzo, hasi ziren Emilio Majuelo historialariaren eskutik. Eta hain zuzen ere, hori izan zen Iruña herria Ezkabari begira izeneko jardunaldien abia puntua. Atzo eskaini zen, Jaimek esan bezala, lehen mintzaldia Emilio Majuelok begirada historikoa proposatu zuen San Cristobal edo Alfonso Amabigarrena gotorlekuko iesaldiaren o 65. Urte urrena gogoratzeko eta eraikin hori antifasismoaren memoria historiko haren monumentu bihurtu beharko litzatekela nabarmendu zuen. 51 lagunek lepo bete zuten kulturguneko areto nagusia hitzaldia entzuteko. Berriozari irratiak aukera izan zuen gainera Emilio Majuelorekin hitz egiteko. Elkarrizketa osoa Kaixo Berriozar magazinean entzuteko aukera izanen dugu, baina ona aurrerapen txiki bat. El monte Ezkaba y el fuerte están vinculados, y el fuerte y la represión están vinculados. Y entonces hay que hacer algo desde otro tipo de planos, que obviamente tienen que ser oficiales, que le den un aspecto, como digo, de carácter público, que podamos saber al ver el fuerte qué es lo que simboliza. El sistema carcelario franquista, sistema carcelario de los que vinieron a salvar al capitalismo, de los que no les importó devorar las vidas de muchísima gente, en fin, fueron muertos o los destrozaron para... En fin, esto es lo que nosotros debemos de ver en el fuerte. Y eso es una recuperación de la memoria que es un recordatorio para aquel que quiera saber, que quiera entender lo que fue aquello. Hitzaldiek aurrera eginen dute datozen egunotan, gaur arratsaldean Carmelo Urra Berriozarko adituak El Monte Ezkaba y su influencia en los pueblos que los rodean izenburuko hitzaldia emanen du, eta ostegunean berriz Carlos Ochoa Memoriaren autobusa ekimeneko kideak ¿Qué hacemos con Ezkaba? Izeneko solasaldia gidatuko du. Ostiralean bestalde Ezkaba gaineko eraikinak mendeetan zehar izan duen bilakaera aztertuko du Iñaki Sagredo historialariak. Hitzaldi guztiak arratsaldeko 7:30 hasiko dira kulturgunean. Eta larun batean azkenik natura eta historia ibilbidea antolatu dute mendian barna Andoni Ropero biologoaren eta Emilio Majuelo historialariaren eskutik eta Iruñerriko mintzakide egitasmoarekin elkarlanean. Ibilaldia goizeko 10:00 aterako da Lantzeluze frontoitik. Bestelako kontuen artean, gaur bertan ohiko osoko bilkura eginen du udalbatzak. Hilabetero bezala, hileko azken asteazkenean ohiko osoko bilkura eginen da udaletxean, itzordua gaur arratsaldeko 6:30 izanen da, eta jorriatuko diren puntuen artean 2013ko aurrekontuak izanen dira. Horrez gainera, urte honetako plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza onartuko da, berdintasunaren aldeko manifestu bat ere aurkeztuko da, eta bi mozio eztabaidatuko dira. Nafarroako ondarearen aldeko plataformak aurkeztutako bat eta hildo beretik izquierda ezkerra udaltaldeak aurkeztutako beste bat non onartzen baita Eliza Katolikoaren eta gainerako erlijio konfesioen ondasunen zentsua egitea, baita erakunde hoiek haien ondasunen gaineko hiri kontribuzioa ordain dezaten beharrezko neurriak ere. Eta kultur itzorduetara pasako gara orain, Berriozarko musika eskolak ikasleen entzunaldiak antolatu ditu egun hauetarako. Otsailaren 25-tik martxoaren 21-ra entzunaretoan Berriozarko musika eskolako ikasleen entzunaldiak egiten ari dira. Ziklo honetan eskolan irakasten diren instrumentu guztietako kontzertuak ikusi ahalko dira egunero. Modu horretan gaur piano entzunaldiarekin gozatu ahal izanen dugu arratsaldeko 7:00 aurrera eta bihar trompeta ikasleen txanda izanen da. Kontzertuetara sartzeko gonbidapena eskatuko da eta gonbidapenak kontzertuaren egun berean jaso ahalko dira musika eskolako idazkaritza bulegoan hasi baino ordu bete lehenagotik. Eta datorren beste itzordu interesgarri bat ostegun honetatik aurrera ospatuko diren Andaluziako jardunaldiak dira. Andaluziaren eguna abia puntu hartuta Nafarroako Andaluziako etxea Berriozarren kokatua dagoena 11 ekitaldi antolatu ditu. Andaluziaren eguna bihar ospatuko dute hilako 28 arratsaldeko 7 eta 4denetatik aurrera Andaluziako etxearen egoitzan pregoiaren irakurketa Alberto Catalán parlamentuko presidenteak eginen du. Eta horren ostean flamenko jantzien desfilea eta erakusketa eta ardo dastaketa eskainiko dira. Ekitaldiak aste osoan zehar luzatuko dira. Eta martxoan, jai osasungarriei buruzko argazki erakusketa ikusgai jarriko dute. Hala da bai, martxo osoan zehar ikusgai izanen da jai osasungarriak argazki lehiaketaren erakusketa. Arratsaldeko 5etatik 9etara izanen da zabalik kulturguneko erakusketa gelan. Eta hain zuzen, elikadura osasungarriari eta kirol jarduerei buruz mintzatu ziren aste honetako aurrera beti saioan, hemen Berriozar irratian horretarako Irma Dominguez dietetika eta nutrizioan aditua gonbidatu zuten, muskulazioa indartzeko proteina gehigarriak behar dituztela dioen mitoa gezurtatu zuen Dominguezen. Dominguezek barkatu. No debe eliminar los hidratos de carbono en ningún momento y lo que sí que tiene que hacer es controlar pues la cantidad de grasa que va a consumir, pero realmente no hace falta ni que aporte proteínas complementarias en forma de batidos ni como barritas ni nada, porque no hace falta. Y con la propia alimentación eso ya lo puede conseguir. Eta aurreskolara joanen gara orain, hemendik gutxira zabalduko baita bertan izena emateko epea. Etzi izanen da hori, ostiralarekin, martxoaren batetik 15era zabalik egonen da Berriozarko udalaren aurreskolan izena emateko epea. Argibideak eta eskabide horriak jasotzeko Berriozarko udaletxeko atondora jo dezakezue, kale berri kaleko 7. zenbakian, goizeko 8:30etatik 11:30etara, edota udalaren webgunean, berriozar.es webgunean eta 012 telefono zenbakian. Eta bukatzeko euskararekin lotutako azken albistea Korrika Batzordeak Miluze saioa antolatu du. Korrika Batzordeak Labarga elkartean eginen du aurtengo Miluze saioaren bigarren edizioa martxoaren 2an arratsaldeko 6:30etan ospatuko da. Eta orain egunero bezala gure kiosko digitala zabalduko dugu eguneko prensaren irakurketa egiteko Berria egunkariarekin hasiko gara eta hauxe da lerroburu nagusietako bat. Udalbiltzak larun batean hasiko du aro berria 1227 hautetxiren babesarekin. Bestalde, hau ez dago lerroburu nagusien artean, baina atentzio eman digu tokiko informazioaren atalean Enrique Rubiños Vendetta taldeko musikari eta Berriozarko musika eskolako zuzendariari egindako elkarrizketa bat dakarkigulako Berriaren edizio digitalak. Zera dio Rubiñosek, herritarren aurrean jotzeak ilusio handia egiten dit. Bestelako kontuen artean komunikabideak, edabideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko edabide publikoaz mintzo da Berria. Mikel Agirrek uko egin dio EITB-ko zuzendari nagusi karguari. Bukatzeko Madrilera doa Berria ondoko titularrearekin erabakitzeko eskubi bideren bozketak PSC eta PSOE zatitu egin ditu. Diario de Noticiasen lerroburuak irakurriko ditugu orain, hau irakur dezakegu foru gobernuak atzera bota du eraikuntza sektoreko hitzarmena erreforma betetzen ez duelakoan. Eta seguraski soka luzea izanen duen beste lerroburu bat, Nabaik PSNek eta Ezkerrak akordioa lortu dute Eguesibarren Josetxo Handia alkatetzatik kentzeko. Egues Ibartik Noainera, izan ere Noaingo alkate Oskar Arizkuren idazkari nagusi kargurako aurkeztuko da Barzinarekin. UPNren baitan duten leia horri buruz ari da Diario de Noticias. Eta bukatzeko Iruñera begira, jarri da uarteko berri papera, Iruñeko hirigintza kontuak Zaragoza etorbidea gaur zabalduko da aurre ikusi baino bi hilabete beranduago. Gara egunkaria zabalduko dugu orain, eta lerroburu hau irakur dezakegu lehenik eta behin udalbiltzaren aro berria zabalduko du Donostiako ekitaldiak, eta Nafarroa pixkatxo bat gehiago hurbilduz lerroburu hau. UPN lideratzeko EPEan gaur zabalduko da eta ostiral arratsaldean itxiko da. Bestelako kontuen artean Iruñeko langile batzordeak Polo, Ignacio Polo eta Santa Mariaren kargu gabetzea eskatu du. Eta Gariñoainen badakizue bertan ultraeskuinak agintzen duela lege amarru bat erabiliz, eta aurreko bozketetan, aurreko hauteskundeetan aurkeztu zen talde bakarra izan zelako Derecha Navarra y Española, bada oraingo honetan aupa Gariñoain herri plataformak aurreratu du zinegotzien dimisioa blokean etorriko dela, eta horrek ultraeskuindar esperimentuari amaiera emanen diola. Esan bezala, hori aupa Gariñoainek, aupa Gariñoain plataformak adierazi du, ikusi beharko hori egia den edo hori betetzen den datozen egunetan. Eta bukatzeko azken lerroburu bat, ekimenak Gasteizen eta Iruñean Madrilek iragarri udalen erreformaren kontra. Diario de Navarra hartuko dugu gure errepasoarekin amaitzeko, eta istripu baten berri ematen digu berri paper honek. Kamioilari bat zauritua suertatu da AP-15 autobidean irauli ostean Villafrancaren parean. Eta hauek ere, Iruñeko Zaragoza etorbidea izpide dute. Zaragoza etorbidea gaur zabalduko da trafikora, 8 hilabetez itxita egon ostean. Nabai, PSN-ek eta Izquierda Ezkerra Egues Ibarren hitzartu egin dute UPN-ren kontrako zentsura mozioa. Hori da Diario de Navarratik nabarmendu dezakegun beste titular bat. Eta eguneko lerroburuak irakurri ostean, eguraldiari buruz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. Honetan 0 azpitik 2 graduko temperatura dugu Berriozarren, badirudi egun eta gauean zehar temperatura minimoek temperatura minimo horiek izugarrizkoak izanen direla, 0 azpitik 10 graduraino markatzen baitu aurre ikuspenak. Zeruei dagokionez, une honetan oskarbi behelaino batzuekin, baina badirudi egunean zehar lainoak trinkotzen joanen direla, eta odeiez beteta edo odeiak estalia agertuko zaigula zerua arratsalde partean. Hauxe izan da dena gaurko albistegiari dagokionez. Informazio gehiago datozen orduetan Berriozar irratiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.